यही लोग तो हैं जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को जो ठहरे हुए खड़े थे अपनी जगह पहुंचने से रोक दिया। और अगर कुछ मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें मक्के में ना होती जिनके बारे में तुम्हें खबर भी ना होती कि तुम उन्हें पीस डालोगे और उसकी वजह से बेखबरी में तुमको नुकसान पहुंच जाता तो हम उन काफिरों से तुम्हारी सुलह के बजाय जंग करवा देते। लेकिन हमने जंग को इसलिए रोका ताकि अल्लाह जिसको चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर दे। अलबत्ता अगर वो मुसलमान वहां से हट जाते तो हम उन अहले मक्का में से जो काफिर थे उन्हें दर्दनाक सजा देते।